deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta geçen hafta olduğu gibi program konuğumuz bir Bozcaadalı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Ali Kayaalp. Ali Kayaalp telefon hattımızda. Ali merhaba. Merhabalar, tekrar merhabalar. Geçen hafta aslında sana bir tane soru sormuştum ve laf lafı açtı. Ancak 1960'lı yıllara kadar gelebildik neredeyse. Bu hafta da sohbete devam ediyoruz. Seçtiğimiz bir sürü parçayı da çalamamıştık. Umarım bu hafta çalacağız bu parçaları da. Azimliyiz en azından. Bunu söylemeliyim. Senin anlattığın aile hikayenin üzerinden ve yan yollara saptığımız diğer adalıların hikayeleri üzerinden aslında bir yandan da Bozcaada'nın tarihine de bakıyoruz. Neredeyse 1700'lü yılların sonlarından, 1800'lerin başlarından bugüne kadar sizin aile hikayeniz üzerinden bir Bozcaada portresi de çiziyoruz. Yine sizin hikayeye istersen kaldığımız yerden devam edelim. Aynı zamanda da bir adalılık kimliği de konuşmak isterim aslında seninle. Adalı kimliği, adalılık kimliği, hatta İslamanya'ya varan geniş bir yelpazeden de bu konuya bakabiliriz. Evet, çok memnun olurum ben de. Çünkü bu adalı kimliği hikayesi çok enteresan bir hikaye. Yani değiştikçe aslında altından başka başka bir sürü hikaye çıkan, bir sürü göç hikayesi çıkan, farklı diller konuşan, farklı insanların bir araya geldiği bir çeşit böyle bir şey gibi ada. Nasıl anlatayım? İnsanların sığındığı bir yer olmuş. O beni çok etkilemişti aslında. Yani adanın Türkleri de, o zaman Müslümanlar deniyor gerçi, adanın Müslümanları da, adanın Rumları da, farklı farklı ailelerdeki farklı bireyler bir sürü başka başka yerden kalkıp adaya sığınmışlar adeta. Çünkü ada bir sürü bakımdan aslında çok cezbedici bir yer. Yani savaşlardan kaçan yorgun muhacirler için rahatlıkla yeni yeni nesillerin tohumunu ekebilecekleri bir yer. Zenginlik kazanmak isteyenlerin sığınabileceği bir yer. Birçok Ege Adası'nın aksine Müslümanlarla Rumların büyük ölçüde barış içinde yaşadığı bir yer. Elbette bir sürü tatsızlık olmuştur. Çünkü 19. yüzyılın tarihi zaten böyle karşılıklı çatışmalar üzerine kuruldu ama Bozcaada bunlardan büyük ölçüde diğer adalara kıyasla azade bir toprak. Dolayısıyla aslında bugün biz adamın şimdiki yapısına bakınca büyük ölçüde Türklerin yaşadığı bir ada diye görüyoruz. Ama bir yandan da ada hakikaten bir sürü muhacir aile için bir şey olmuş. Gelip sığınılan bir yer olmuş. Konumunun da tabii bunda çok etkisi var. Onun için adalı ailelerin de geçmişine gidildikçe, geçmiş hikayeler geçildikçe çok enteresan hikayeler çıkıyor ortaya. Bir tanesi aklıma gelmişken hemen onu anlatmak isterim. Sophie Arvanito ismini taşıyan bir hanım var kendisi. Ben de diyorum şimdi Avustralya'da falan yaşar. Ya Avustralya'da, Yeni Zelanda, ama ilk aklıma gelen daha doğru Avustralya olmalı. Ve bu hanım adalı kökenli bir aileden geliyor. Fakat adaya ben ne derim, geç bir yaşında gitmiş ve gider gitmez de aşık olmuş. Çünkü işte onun anasının, dedesinin filan memleketi orası. Ve daha sonra özellikle çalışmanın ardından ailesinin adaya 1820'lerde o zamanki adı Bitola olan Manastır, Osmanlı'nın Manastır kentinden, şimdi Makedonya'da kalıp geldiğini keşfetmiş. Böyle çok hikaye var. Yani İmroz'dan, Linyi'den, Girit'ten, başka başka yerlerden gelen Rumlar var. Mora'dan bizim gibi, Eğriboz'dan, diğer adalardan, Trakya'dan gelen Türkler var. Dedem anlatırdı. Bayburtlu, Konyalı, Kastamonulu Türkler var adada mesela. Adalılar onlar. Ama kaç nesil önce oralardan kalkıp insanlar gelmişler. Bir başka örnek, benim büyük dedemin babası, yani Mehmet Şerif Bey'in babası olan büyük büyük dedem Paşazade Ali Bey'in iki tane karısı var. Daha doğrusu ilk karısı öldükten sonra başka bir kadınla evleniyor. O kadının adı Mısırlı Emine Hanım. Ve Mısır'dan hakikaten yanında Hacı Arap Ali adlı işte siyahi Sudanlı uşağıyla filan geliyor. Bir başka adalı aile ki bizim kuşluğumuzda olurlar zannediyorum. Onların büyük annesi Zantalı'dır. Zanta'da Adriyatik Denizi'nin de Arnavutluk'la İtalya'ya çok yakın olan bir adadır. Oranın Türklerinden onlar adaya gelmişler. Bir başka adalı ahbabımızın, hırsımızın büyük büyüklerinden biri Cezayir'in Yahya Ağa adında bir asker, bir denizci. Yani hakikaten çok kozmopolit bir ada. Biz şimdi bakıp ada nüfusunun %99'u Türklerden oluşuyor, şu kadar durum var diyoruz. Halbuki aslında iki asır öncesine gittiğimizde, ki çoğu adalı aile de gidebilir, kendi sülalesinin içerisinde bilir çünkü büyük bir kısmını, ortaya çok acayip bir takım göç yolları, göç haritaları çıkıyor. Geçen programın başında da konuşurken söylemiştim, 1821 Mora isyanı hakikaten şeyi değiştiriyor. Yani Ege'nin iki yakasındaki nüfus hareketlerini değiştiriyor ve acayip bir hareketlilik oluyor. Sadece Türkler değil, Rumlar da, Ortodokslar demeyeyim çünkü aralarında Arnavutlarla Bulgarlar da var. Ama onlar Ortodoks oldukları için Rum milletinin parçası. Dolayısıyla Rumlaşıyorlar. Nasıl ki diğer Türk olmayan Müslümanların da Müslüman milletinin parçası olarak Türk sayılması gibi. Dolayısıyla böyle çok acayip bir nüfus oluşuyor adada. Ve ben de diyorum, adaya da o zenginliği katan unsurlardan bir tanesi bu. Bir de küçük yer. Yani mesela Girit bir memleket kendi başına. Midilli bir memleket. Kocaman toprakları var, bir sürü yerleşim yeri var, kentler var. Girit'in 500,000'lık bir nüfusu var, üniversitesi falan var. Birkaç tane üniversitesi var hem de. Hatta evet, birkaç tane üniversitesi var, havaalanları var falan, kocaman bir yer. Halbuki bizim adamın nüfusu hiçbir zaman 10.000'i aşmamış olan bir yerleşime sahip ve tek bir yerleşimi var. Yani adanın merkezinde tek bir yerleşim var. Bir köyü filan, başka bir yerleşimi yok. Onu dedem hep şey diye anlatırdı. Mesela İmroz derdi, merkezi adanın tam ortasındadır. Kim köylerine gidersin, Anadolu köylerini andırır. Çünkü denizler uzaktır. Halbuki bizim adanın derdi yerleşimi deniz kenarındadır. Dolayısıyla adalı karakteristiğini, o denizle iç içe oluşu çok rahat yaşarsın demişti. Ve tabii şimdi bir de küçük bir yer ada. Dolayısıyla o iki tane mahalleli, daracık sokaklar, bitti de evler. Çarşı desen zaten hep birlikte olunan bir yer. Dolayısıyla kamusal alanda çok fazla karşılaşma oluyor. Bütün bu bahsettiğin göç hikayelerinin peşinde taşıdığı bir sürü kültürel unsur da o küçücük yerde insanların sürekli birbiriyle farkında olmadan takas ettiği şeyler haline geliyor. Onun için adalılık, Anadolululuk, Rumelilik filan hepsi bir araya gelmiş ve çok karmaşık, çok zengin bir sürü melez kültür unsuru yaratmış. O bakımdan ada hakikaten eşsiz bir yer. Yani bunu ben de adalı kökenli bir İstanbullu olduğum için söylemiyorum. Hakikaten çok şaşırtıcı bir yer ada. Çok insanın karşısına çok şaşırtıcı şeylerin çıkabildiği çok enteresan bir yer. Evet, benim de aklıma bazı şeyler getirdin bunları anlatırken. Bir arkadaşımız var, ben Bozcaada'da tanımıştım. Maria Mutafi. Maria Aleksandropolili birisi. Ailesinin Limnili olduğunu biliyor. Fakat annesi babası rahmetli olduktan sonra tam bu Orhan Pamuk'un babasının bavulluğu gibi bir hikaye. Ailesinden bir bavul kalıyor. Ve o bavulu karıştırmaya başlıyor Maria. Bavul içinde bazı albümler, bazı belgeler, eski tapular, eski yazışmalar, senetler, bir sürü şey var. Bir tane bir doğum belgesi var. Annesinin doğum belgesi. Bozcaada Kimisis Theodokos Kilisesi'nin mührünü taşıyan doğum belgesini buluyor. O güne kadar bilmediği bir hikaye. Ailenin de anlatmadığı bir hikaye. Ve bu doğum belgesinin peşinden Bozcaada'ya geliyor. Maria ile bu adaya gelişi esnasında tanışıyoruz. Ve bize bu hikayeyi anlattı. Gelir gelmez ummadığı bir şekilde karşılaştığı Bozcaada'dan son derece etkilenmişti. Ve yıllarca geldi gitti. Şimdi salgın hastalık nedeniyle bu sıralarda gelemiyor. Ama kalbinin, aklının burada olduğunu gayet iyi biliyoruz. Tam da dediğin gibi inanılmaz sıradan durumların içinde son derece sıra dışı hikayelerle karşılaşabiliyoruz gerçekten. Evet, o bakımdan sürprizlerle dolu, çok çok enteresan ve çok hoş bir yer. Gerçekten. Evet, evet. Geçen hafta Fethi amcanın 1960'lı yıllarda akademili arkadaşlarını da Bozcaada'ya getirmesinde kalmıştık. Ve akademili arkadaşlarıyla birlikte aslında bir yandan da Bozcaada'nın kırılma noktalarından bir tanesidir. Adanın bugüne kadar korunarak gelmesi, doğal yapısının, kent dokusunun korunmasında müthiş katkısı da olan bir çabaydı bir yandan da bu. Fethi amcayla konuşmamızdan biliyorum ki bu biraz da bilinçli bir paylaşımdı. Yani birileri gidecekse doğru insanların gelmesi gerektiğiyle ilgili bir öngörüyü de içeren bir davranış şekliydi. Geçen hafta yine şunu konuşmuştuk ki Fethi amca böyle 20 yıllık bir mücadelenin, sanatsal yolculuğun sonunda tekrar özlerine geri dönüyordu ve Bozcaada'ya geri dönüyordu. Bu hikayeyi konuşmuştuk. Fethi Kayaalp'ten bahsediyoruz. Fethi Kayaalp Türkiye'nin yetiştirdiği önemli gravür sanatçılarından da birisidir aynı zamanda. Akademinin de önemli öğretim üyelerinden birisidir. Demişti ki benim gravüre bulaşmam da aslında bir yandan baktığınız zaman Bozcaada'ya borçlu olduğumu söyleyemediğim dediğini hatırlıyorum. Bozcaada'nın çocukken 1930'lu yılların başlarında 1920'lerin sonlarında kendini bildiği dönemde o özgürce deniz kıyısında denizle iç içe geçirdiği o çocukluk dönemlerinde adanın Rum mahallesinde derdi. Evlerin duvarlarında kömürle çizilmiş resimler vardı. Bir nevi grafitiydi bunlar diye anlattığını hatırlıyorum. Bilmiyorum siz de konuşma imkanı bulabildiniz mi? Evet, bu çok sık anlattığı bir hikaye. Resme nasıl başladığıyla ilgili olarak sık anlattığı bir hikaye. Benim duyduğum versiyon şöyle, mübadelenin ardından Adalıların ve Bozcaadalıların ve İmrozluların aslında katılmak zorunda olmadığı ama iradi bir şekilde ve belki de yarı iradi bir şekilde sonuçta katılarak adayı terk ettikleri, en azından bir kısmını terk ettiği mübadelenin ardından Rum mahallesindeki kimi evler metruk kalıyor. Ve onların beyaz badanalı duvarlarına dedemin arkadaşları ama ondan belki böyle 2 ya da 3 yaş falan büyük olan Rum arkadaşları kömürle resim çiziyorlar beyaz duvara. Ve o görüntü dedemi çok etkiliyor. Yani onu en çok çarpan birkaç görüntüden bir tanesi bu adaya ilişkin. Biri böyle bir sahne, bir sahne daha var onu da anlatmak isterim daha sonra yeri olduğu zaman. O sahne onu çok etkiliyor ve onların yanında kendi deyişiyle böyle biraz çırak gibi davranarak, onları izleyerek, bir süre sonra onları taklit ederek, kömürlerden birini alarak ve duvara tıpkı onlar gibi deniz kızları, gemiler ve balıklar çizerek resim macerasına başlıyor. Orada şeyin de çok belirleyici olduğunu söylerdi. Yani gravürde de açık ve koyu alanların dengesi çok önemlidir derdi. Çünkü metal levha üzerine çiziliyor gravür. Ve daha sonra renklendirilerek kağıda basılıyor. Dolayısıyla siyah beyaz dengesini tutturmak çok önemli. Çünkü uyuluyor, çizilmekten kastım aslında o bakır levhaya. Uyuluyor ve daha sonradan mürekkepleniyor. Yani doğrudan doğruya kağıdın üzerine mürekkeple çizilen bir şey değil. Dolayısıyla aslında insanın kafasında biraz değerleri kurgulayarak yaratması lazım. Daha oyarken hangi rengi nereye verebilirim, nasıl tonlar olmalı diye. Çok da zor bir iş bu. Onun ilk tecrübelerini kendi anlattığına göre bu süreçte keşfetmiş. O arkadaşlarının, Rum arkadaşlarının yanında ve ilk onun desenle tanışması bu şekilde olmuş. Bu da enteresan. Ama bir yandan şöyle bir şey de var. Baba Hattat, Mehmet Şerif Bey Hattat. Adadaki medresede ve Rüşdiye'de de Hüsnü Hat hocası. Hatta adadaki Alay Bey Camii'nde onun yazdığı levhalar zannediyorum uzunca bir süre duruyordu. 4 tane, 4 halifenin ismi ve bir de büyük besmele uzunca bir süre durmuş. Sonra onların arkadaki ne oldu bilmiyorum. En son neden gidip baktığımda bunlar benim babamın levhaları değildi herhalde. Onların başına bizim bilmediğimiz bir şey geldi. Adadan ayrılırken bir sürü hat levhasını da adada bırakmış. Döndüğünde onları pek bulamamışlar. Şimdi bir başlarına neler geldi. Hattın dışında gemi ve at resimleri çizermiş büyük dedem. Ama figür çizmezmiş mesela. Bunun şeyden dolayı olduğuna çok ihtimal veremiyorum açıkçası. Dinsel bir önyargıdan dolayı olduğuna çok ihtimal veremiyorum. Muhtemelen figür çizmek çok başka bir ustalık, bir başka bir bilgi gerektiriyor. Yani mesela 19. yüzyılın Osmanlı ressamları da figür çizerken çok zorlanıyorlar. Bir Şekerahmet Paşa Fransa'ya gidiyor. Fransa'da eğitim alıyor, akademik bir eğitim alıyor. Ama işte mesela ömrü boyunca manzara resmi ve natürmort yapıyor. Çünkü figür çizemiyor. Çünkü güvenmiyor. Çünkü figür, insan figürü hakikaten çok uzun bir etüt sürecinin sonunda ortaya çıkarılabilecek bir şey. O yüzden Mehmet Şerif Bey'in de figür çizmekten imtina etmesini yine de anlıyorum. Ama evde imge var. Yani hem hat levhaları var, kendi yazdığı hat levhaları var. Hem de gemi resimleri var, işte bir takım at resimleri var filan. Böyle bir çizgiye ve imgeye bir düşkünlük ve merak var. Onun da belki kısmi bir etkisi olmuştur. Ama esas birincil öğretmenim öğretmenliği dedemin, onların yanında çıraklık ettim dediği Rum çocukları. Dolayısıyla aynı hikaye aslında bizim dinlediğimiz. Evet, tabii onun ağzından dinlemiştik zaten. Hatta bu programın arşivlerinde mutlaka var. Evet. Bu hikaye. Ve bir hikaye daha var, onu da anlatmak isterim demiştin. O neydi acaba? Evet, o aslında biraz acı bir hikaye. Çünkü benim dedemin annesiyle ilgili olarak hatırladığı tek hikaye. Ve anne öldüğünde çok küçük, 5 yaşında filan. Bu da annenin ölümünden herhalde bir sene önce filan gerçekleşmiş bir olay, bir sahne. Bir Girit'te ahbapları var adada. Daha doğrusu işte anası babası gelmiş Girit'ten adaya yerleşmiş. O ahbapları var, Hasan dayı diyorlar. Hasan dayı, onun annesi, hanımı ve kız kardeşi, dedem ve annesi ve akrabadan bir iki hanım daha. Hep birlikte adanın arka tarafına gidiyorlar. Dinliğe bakan koyların bir tanesinde hava karanlık, bulutlar var gökyüzünde. Ya yağmur yağmış biraz önce ya tekrar yağmur çiselecek gibi biraz boz bulanık bir hava var. Salyangoz topluyorlar. Bir ateş yakılıyor. Bir tencere çıkıyor. Salyangozlar hemen tencereye atılıyor. Pişiriliyor orada ve o salyangozları hep birlikte yiyorlar. Böyle bir kumsal, uçsuz bucaksız bir kumsal. Hiç kimse yok. Yine 1927 filan. Böyle siyah başörtülü kadınlar, adamlar siyah çok giyiyorlar, çok seviyorlar. Rumlardır, Türklerdir. Hep siyah giyiniyorlar. Çarşaf bir kişi de vardı. Onun dışında kimse de görmedim derdi dedem. Ama 20'lerde filan uzun süre boyunca yani adamlar koyu renkleri giyiyorlar. Rumlardır, Türklerdir. Siyah giyinmiş kadınlar bir şeyin başında, bir odunlarla çatılmış bir ocağın başında bir tencerede salyangoz diyorlar. Karşıda böyle Limni Adası görülüyor. Belli belirsiz filan. Bu sahneyi dedem çok anlatırdı. Annesiyle ilgili hatırladığı tek sahne bu. Böyle bir aslında bir Angelopoulos filminin sahnesi filan gibi geçmişe yönelik bir hatırlamanın şeyi, manzarası da olabilir. Yani benim aklıma hep işte Ulysses'in bakışının arasına yerleştirilebilecek bir sahne filan gibi gelirdi. Anne bir sene sonra ölüyor 28'de ve dedem annesini çok hatırlar. Anne Ezine'de doğmuş. Ailesi Rumeli'li. İskeçe ve Plevneli. Fakat kendisi Ezine'de doğmuş ve ada çok yabancı bir yer onun için. Ve adanın kışı, sen benden daha iyi bilirsin, çok sert geçiyor. Çok soğuk, çok fırtınalı falan ve Emine Fatih Hanım çok tedirgin oluyor orada. Daha şey dermiş, mavişim olmasa buralara hayatta gelmezdim dermiş. Mavişim dediği de dedem, mavi gözlerinden ötürü böyle bir isim takmış annesi ona. Ve denir ki denizden korktu da öldü. Yani ailemizde anlatılan tam olarak buydu. Denizden korktu da öldü. 5 yaşındayken anneyi kaybediyor. Böyle de bir acıklı ve acılı hikayesi var. Bu anneyle ilgili hatırladığı belki de tek şey, tek sahne. Hayal meyal böyle bir şey hatırlıyor. Evet, aslında bu hikayeyle başka bir pencere daha açmış olduk. Adaya gelen gelinler ya da damatlar ya da Bozcaada'ya, Gökçeada'ya, diğer adalara giden, göçen insanlar, giden memurlar, atanan kişiler çoğu zaman sevmiyorlar bu adaları ya da içinde rahat hissetmiyorlar. Çok benimsenmeden ama görevleri icabı ya da sevgileri icabı, işte Fethi amcanın annesinde olduğu gibi aile icabı buraya bir şekilde katlanıyorlar. Bu katlanmanın sonunda çok büyük aşklar da doğuyor. Böyle hikayeler de dinlediğimi hatırlıyorum adalı insanlardan. Bu da bir başka pencere gerçekten adalar için. Evet, kesinlikle öyle. Bütün bu adalılığın o zengin terkibinde de böyle gönüllü ve yarı gönüllü ve gönülsüz şeylerin, iskanların herhalde bir etkisi olsa gerek. Sonuçta ortaya şöyle bir manzara çıkıyor tabii. Küçük bir toprak, çorak bir toprak bir yandan. Zor bir hayat, bir ada, bir mahrumiyet bölgesi ama bir mahremiyet bölgesi de bir yandan. Çünkü küçük bir cemaat, daha doğrusu küçük bir cemaatlerin oluşturduğu bir topluluk. Dört tarafı denizlerle çevrili. Aslında herkes birbirine muhtaç. Tuhaf bir dayanışma hissi de var. Birbirinden çok nefret eden insanlar bile bugün olmasa bile ertesi gün birbirlerine muhtaç olabileceklerini biliyorlar. O yüzden hakikaten komşu komşunun sadece külüne değil her şeyine muhtaç. O yüzden de enteresan birlikte oluşlar ortaya çıkıyor. Ya da işte mesela şöyle problemler çıkıyor ortaya. Benim çok duyduğum bir şeydir. Baba ölür, kardeşler hemen miras paylaşamamak üzerinden bir kavgaya tutuşurlar. Çünkü Orası bir ada, paylaşılabilecek olan yerde kısıtlı ve tekrar orası bir ada. Zaten bir tecrit edilmişlik var ruh halinde. Dolayısıyla kendini güvende hissetmek için neye ihtiyacın varsa onu biriyle paylaşmak zorundasın. Paylaşmadığın zaman işte orada çıngar çıkıyor filan. Bu bütün adalarda ortak bir ruh halidir ama dediğim gibi ada küçücük bir yer. Dolayısıyla her şey birlikte yaşanıyor, dip dibe yaşanıyor. Yani komşunun açlığı da ortak olunan bir şey. Düşmanın yası da gerektiğinde ortak olunan bir şey. Çok ortak bir yaşam pratiği var. Çok tuhaf bir yaşam pratiği var. Denizin çevrelediği bir ortaklaşa sürdürülmek zorunda olan hayat var ortada. Evet, gerçekten insanları günde 10 kez, 15 kez görebilirsin. Eğer merkezde ve ortalıktaysan, bir yerde kahve içiyorsan aynı kişi önünden 4 kere, 5 kere gelir geçer. Ve aynı kişiyle artık selamlaşman başka bir tona dönüşür. Ve dışarıdan gelen insanlar hep o selamlaşmayı ilginç bulurlar gerçekten. Siz nasıl bir iletişim içindesiniz diye bana sorduklarını hatırlarım yani birçok arkadaşım. Çünkü daha tuhaf bir iletişimdir yani bu gerçekten. Gökçeada ile ilgili geçen programda biraz konuşmuştuk. Bu programda da aslında şimdi aklıma geliyor bu anlattığımız hikayeler üzerinden. Gökçeada'da çok çok az Türk yaşıyordu diye konuşmuştuk. Ama Bozca'da da bunun biraz daha tersiydi diye konuşmuştuk. Galiba Bozca'da biraz Anakara'ya yakınlığıyla ilgili ve daha yüksek bir ticaret hacmi olduğu için muhtemelen daha fazla Türk'ün de olduğu bir yer. Gökçeada biraz daha ada gibi aslında bu anlamda. Denizin daha ortasında daha zor ulaşılabiliyor. Hele işte 20. yüzyılın başlarındaki imkanlarla, ulaşım imkanlarıyla değerlendirildiği zaman daha ulaşılması daha güç bir yer. O yüzden de galiba biraz daha yalnız mı diyelim ya da tek renkli mi diyelim ya da ne diyelim bilemedim. Çok başka bir diğer tabii İmroz. Hakikaten bambaşka bir memleket. Aslında orası da şey bir müstakil ülke gibi bir yer. Çok uzun süreler boyunca Türkler sadece memur olarak gelip gidiyorlar. Yerleşik Türk yok gibi. Ve işte kendi manastırları var. Bir sürü köyü var. Çok yoğun bir nüfusu var. Kuzey Ege'nin en yoğun nüfuslu yerleşimlerinden biri İmroz. Ve kendi içinde de coğrafi olarak çok fazla farklı formasyonu barındırıyor. Yani ormanları var. Yanlış hatırlamıyorsam bir göl mü var orada ne? 6-7 tane göl var. Bir tane değil. 6-7 tane göl hatta. Müthiş bir şey bu. Yani bizim adada böyle bir şey söz konusu değil. Kocaman bir diyar, bir belde İmroz. Çok daha özel bir yer. Ve tabii ki 20'lerde, 30'larda falan Türk devletinin derhal müdahale etmesi gerektiğini düşündüğü bir yer. Çünkü evet. Bir yabancı belde falan gibi görüyorlar orayı. Burası Türkiye sınırları içinde ama Türkiye'ye benzemiyor diyorlar. Bozcaada için bu daha az geçerli. Çünkü ne de olsa karaya daha yakın. Öyle bir ilişkisi var. Bir de karaya bağımlı tabii bir yandan da. Yani adada bağcılık dışında doğru düzgün bir tarım uzun süre yapılamıyor. Büyük faaliyet çapsa bir tarım. O yüzden şimdi de benim gördüğüm kadarıyla öyledir. Yanlış söylüyorsam düzeltirsin. Bizine'den filan gelirler, pazar kurulur ve taze meyve sebze getirirler sürekli. Tabii, adada yok çünkü. Olan yetmiyor diyelim. Var adada, her şeyden var. Yetmiyor, evet, evet. Var ama adanın tüketimini karşılamıyor. Onun için karşıdan gelecek şeylere ihtiyaçları var. Evet, sadece Ezine'den değil, Bayramiç'ten, Küçükkuyu'dan, Edremit'ten, Ayvacık'tan ve bölgeden gelen çok var. Mahmudiye'den, bir sürü yerden gelen pazarcı esnaf var. Onlar tabii adayı bu anlamda besliyorlar. Eskiden balıkçısı da Bozcaada'yı doyurabiliyordu. Artık doyuramıyor çünkü çok kalabalık var, büyük bir baskı var. Yani insanlar merak ediyorlar ve turistik bir faaliyet var. Dolayısıyla çok beklenenin hayatın normal akışının üzerinde bir kalabalık olabiliyor. Bu adanın kaynaklarının kendi kendine yetmemesi anlamına da geliyor. Dolayısıyla dışarıdan bayağı bir şeye ihtiyaç duyuyorlar. İstersen çok güzel müzikler seçtik. Geçen hafta çalamamıştık. Bu hafta çalmadan bırakmayalım bu parçaları da. En azından bir iki tanesini dinleyebilelim. Bunların güzel hikayesi de var. İlk olarak ne dinleyeceğiz ve bu hikayeyi de bize anlatmak ister misin? İlk olarak dilersen To Yelek Akma dinleyelim. Rumca yelek demek. Bu 30'ların hemen başlarında Yunanistan'da çok popüler olmuş bir şarkı. Bir plak olarak kaydedilmiş, taş plak olarak ve daha sonra adaya gelmiş. Kaçınılmaz olarak gerçekleşmiş bir şey bu bu şarkının adaya ithali. Çünkü malum Montre öncesi adalarla Yunanistan anakarası arasında acayip bir şey var, alışveriş var. Ticari alışveriş var ama bu kaçınılmaz olarak bir kültürel mübadeleyi de yanında getiriyor. Dolayısıyla Yunanistan'da sevilen plak neyse bir süre sonra gemiler onu getiriyorlar. Adadaki gramofonlarda da o çalmaya başlıyor. Kahvelerde falan o çalıyor. Toyelekaki de o dönemde yazılmış ve Yunanistan'da çok popüler olmuş. Ondan sonra şeyde de adada da popüler olmuş bir şarkı. İstanbullu bir Rum arkadaşımla konuşuyordum mesela. Onun ailesi birkaç nesimdir İstanbul'da ama İmroz'da da bir bağlantıları var. İmroz'da Sakızlı. O da bana şey demişti mesela. Annemle babam iyi bilirler bu şarkıyı demişti. Demek bir süre sonra Türkiye Rumlarının da, yani daha doğrusu tabii İstanbul Rumlarının demek lazım, onların da bildiği bir şarkıya dönüşmüş. Çok fazla kaydı var. Bu şarkının çok icrası var. Nana Muscuri özellikle bir dönemden sonra meşhur ediyor bu şarkıyı. Özellikle Demis Roussos'la birlikte Yunanistan'ın bütün dünyada çok bilinen, sevilen, Türkiye'de de çok sevilmişlerdir. Yani gerçek anlamda popstarların birlikte söylediği bir şarkı bu. Hatta Gani Müjde'nin Kahve Bizans filmi için bunu İmparator diye Türkçe sözlerle Mehmet Ali Erbil söylemişti. Benim duyduğum ve sevdiğim icrası Marika Nezer'le Zafer İdis'in birlikte söylediği bir icra. Bunu dedem söylerdi. O hatırlardı. Aradaki çocukluğundan hatırlardı. Rum arkadaşları söylermiş. O da onların yanında öğrenmiş bu şarkıyı. Ama tabii adını hatırlamazdı. Sözlerin de büyük bir kısmını hatırlamazdı. Şeyi hatırlardı. Esas nakarat kısmını hatırlardı. Ayde Tomalona, Tomalona, Keme Tavrizo diye durup durup onu söylerdi. Ama hangi şarkı olduğunu bir türlü bilemezdik. Yani kendisi de ismini hatırlamazdı. Dolayısıyla böyle uzun bir sürecin ardından aslında bu şarkının Toyelekaki olduğunu buldum bir şekilde. Çokça yardım aldım. Ve daha sonra işte dedeme de dinlettim. O da çok keyiflendi dinlerken filan. Onun da gençlik çocukluğundan hatırladığı bir şarkı. Yunanistan'da 1930'ların başında çok popüler olmuş bir şarkı. Aslında Ege'nin bu kolay kolay bir araya gelemediğini düşündüğümüz iki yakasını çat diye bir araya getirmiş olan bir şey ve hafızada ne kadar güçlü bir şey ki o şarkıyı işte 1932'den 2021'e kadar getirmeyi başarmış. Şimdi onu dinleyebiliriz. Dinleriz. Çok da güzel bir şekilde zevkle dinleyeceğimize eminim. Çok iyi bildiğimiz bir parça. Bu arada şöyle bir şey de sen anlatırken düşündürdü bana. 1930'larda bu parça çok popüler oluyor. Tabii 1930'lar, 1920'ler bundan 4-5 hafta önce 78 devirlerin dünyasında gezinmiştik. Program konuğumuz Yektan Türk Yılmaz'la beraber. Orada da dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Bugün bizim arkaik kayıtlar olarak gördüğümüz ya da çok önemsemediğimiz bazı plaklar o yıllar ortalığı kasıp kavurmuş plaklar olabiliyorlar. Yelekaki de onlardan bir tanesi. Bunun öyle olduğunu biliyoruz. Nana Muscuri ve Demi Russo birlikte söylediklerinde aslında formülleri belli olan ve insanların çok seveceklerine emin oldukları bir kaydı tekrar gündeme alıyorlar ve tekrar parlatıyorlar. Aradan zaman geçiyor ama duygular çok fazla da değişmiyor. Eminim şimdi biz çaldığımızda dinleyicilerimiz de bir benzerini düşüneceklerdir bunu. Evet. Parçayı dinleyelim, ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Morramu, morramu, morramu, morramu, 95.0 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nezer Marika ve Zaferidis'ten dinledik. Tu Yelekaki 1932 yılına ait bir kayıttı. Hoş bir parçaydı gerçekten. O yılların Bozcaada'sında da sevilen, hatırlanan bir parça olduğunu Fethi Kayaalp'ten öğrenmiş olduk bu vesileyle. Program konuğumuz Ali Kayaalp'le sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada şunu da söylemeliyim Ali. Her adada başka bir karakter ve duygu var. Seninle birlikte yaptığımız iki programda Gökçeada ve Bozcaada üzerinden daha çok okuduk ama zaman zaman Midilli'den, Girit'ten, diğer adalardan da bahsettik. Samos'tan, Sakız'dan, İkarya'dan, Rodos'tan ve diğer adalardan da bahsedecek olursak her biri bağımsız, başka ruha sahip yerler. Her birinin koşulları farklı, adalılık algıları farklı, bir sürü şeyleri bambaşka. Tek ortak noktaları ada olmaları. Programın da son bölümüne yaklaşıyoruz. Çok da senin hikayene girememiştik. Biraz senin hikayenle de sonlandıralım istiyorum. Senin nasıl bir adalılık bilincin, adalı algın, adalı kimliğin var? Hem Fethi amcanın hikayesini belki birleştirebiliriz. Son bölümünü böyle gerçekleştirelim isterim. Özellikle bu soruyu sormam ve bunu konuşmamız çok iyi oldu. Çünkü zaten benim adayla yeniden bir bağ kurmamın sebebi olan o manipol yazıları dizisi ben bir yüzleşme sonucunda kaleme aldım. O da bu pandeminin hayatımıza kattığı, belki de benim hayatıma kattığı olumlu şeylerden bir tanesiydi. Şimdi aylardır evdeydik, 4 aydır evdeydik ve bu büyük bir kapatılmaydı. Hiç alışkın olduğumuz bir şey değildi. Ben Türk fotoğraflarına bakmaya başladım. İnsan geçmişin içinde daha çok düşüyor belki böyle zamanlarda. Bir şeyler arıyordum ve sonra ben farkında olmadan aslında adadaki sofraları, bizim Poyraz Divan'daki evde kurulan sofraları, öğle yemeklerini, akşam yemeklerini, beş çaylarını, kahvaltı sofralarını falan çok özlediğimi fark ettim. Tabii bunda şunun da etkisi vardı, bu sene adaya gidemedik. Dolayısıyla o metin Manifold'da Ağustos'ta yayınlandığında bizim etrafında toplandığımız o kahkahalı, neşeli, şen akşam sofraları falan aslında her sene alışkın olduğumuzun aksine bu sene gerçekleşmemişti. Biraz öyle bir özlemle yazıldı zannediyorum. Öyle başlayan yazı süreci aslında bir hesaplaşmaya dönüştü. Ben kendimi hep bir İstanbullu olarak gördüm. Çünkü burada doğdum, burada büyüdüm. Annem, babam burada doğdular, burada büyüdüler falan. Dolayısıyla ada tabii ki uzaktaki bir memleket idi benim için daima. Ama biraz da yazlık gibi görüyordum. Çünkü yazları gidiyorduk, geliyorduk. Çok tipik bir deniz güneş tatili gibi bir tarafı da vardı aslında. Bir yandan da memleket olma durumu vardı ve ikisi sürekli yer değiştiriyordu benim kafamda. Evimiz Poyraz Limanı'ndaydı. Merkezden uzaktık. kalbi adanın tarihsel çekirdeği, merkez, kasaba. Biz biraz daha izole bir yerdeydik. Dolayısıyla bütün o bizi kuşatan hikayelerin bir kısmından da ayrı kalıyorduk. Yani o fiziksel uzaklık tarihten ve hikayeden de ayrı kalmayı getiriyordu yanımda. Bir yandan da merak ediyordum ben tabii. İşin içindeydim de işte bizlerini konuşturuyordum. Onun anlattıklarını kaydediyordum. Buradan bir şey çıkar mı diye düşünüyordum falan. En sonunda bu büyük kapanma benim kendi adayla, kendi Bozca adamla, kendi bildiğim şekliyle adayla karşı karşıya kalmamı ve bütün bir adalılık hikayesini yeniden gözden geçirmemi sağladı. O süreçte de bu yazılar ortaya çıktı. Biraz da tabii şeyi düşünüyordum, yani bu adanın son yıllardaki turistik hali, bu adanın kapasitesinin çok üzerindeki, bu adaya yönelik olarak adanın kapasitesinin çok üzerindeki meraklı turist akını, ki çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü ada hakikaten bir ütopya gibi, yani kendisi bir distopya gibi olan Türkiye'nin içinde kaçacak bir kurtarılmış bölge, bir saklı cennet gibi. Türkiye'nin geri kalanına da pek benzemiyor. Dolayısıyla insanlar hakikaten kendi hayatlarının bütün bu ağır siyasetin çerçevelediği koşulların içinden kaçarak adaya geliyorlar ve orada başka bir ülkedeymiş gibi yaşıyorlar. Başka bir diyarda, başka bir beldede gibi yaşıyorlar ve mutlu olarak geri dönüyorlar. Çok güzel bir şey. Ama bir yandan da adanın hakikaten fiziksel sınırları var. Onları aşmak ilk başta ada için çok korkunç bir şey olacak. Bir de ben tabii şeyden çok tedirgin olmuştum. Yani ben senelerce Moda'da oturdum. En sonunda Moda'dan kaçmak zorunda kaldım. Çünkü her taraf kafede bar olmuştu. İşte kapı önünden sürekli içki şişelerini topluyordum. Sabaha kadar gürültüden uyuyamıyordum falan. Kendim de içki çok seven bir insanım. Fakat bir yandan da böyle yaşamı çok zorlaştıran bir şeyi vardı. Durumu vardı Moda'da oturmanın. Şimdi Moda'ya baktığımda ne görüyorsam benzer şeyleri adada da görüyorum. Yani... yeni açılan bir takım meyhanelerin falan duvarlarına yapıştırılmış olan resimler dahi aynı. Dolayısıyla adayı ada yapan, o kendi hususiyetinden koparan ve aslında her yeri tek tipleştirip birbirine benzeten bir çeşit tüketim, bir tüketim kültürü var adada. Daha doğrusu o adaya da sızmış sonunda. Onu görünce açıkçası üzüldüm. Çünkü adanın öyle çok parlak ve yaldızlı olmamakla birlikte kendine has bir karakteri vardı. O giderek ortadan kalkıyor. Bu bahsettiğim mevzulu kültür işin içine giriyor ve ada giderek daha çok bir dekoru andırıyor. Oyuncular sürekli değişiyor ama arkada stabil bir dekor var ve tabii bir yandan da işte artık adada olmayan Rumların hayaletleri dolaşıyor ortada. İşte Pelion'un kahvesi, Madame'ın kahvesi, Anayot'un balıkçısı, ama bu insanların kendileri ortada yok. Bu insanlar nasıl gittiler buradan, nereye gittiler, neden gittiler, o hikayelerle ilgili olarak da çok acayip bir sessizlik var. Evet, bu sorulmuyor da değil mi? Bu sorgulanmıyor da ya insanlar tarafından. Hayır, sorgulanmıyor. Kesinlikle sorgulanmıyor. Hele adaya gelenlerin önemlice bir kısmının bunu hiç sorgulamadığını biliyorum. Benim hikaye duydum. Benim bir arkadaşım, kendisi de adalı bir aileden gelen bir İstanbullu benim gibi. Bu arkadaşımın eşi bir başka arkadaşıyla konuşurken diyor ki benim kocamın ailesi Bozcaadalı diyor. Kızcağız da şaşırıyor. Bozcaadalı nedir ayol diyor. Bozcaadalı mı var? Yani orası tatil köyü gibi bir yer çünkü. Yazıları açıyorlar. Tıpkı bir tiyatro sahnesi kurar gibi dekoru falan çakıyorlar işte. İplerle yukarıdan sallandırıyorlar, çivileri çakıyorlar. Sonra evde herkes indir, dekoru indiriyorlar. Orası boz bir toprak parçası olarak Ezine'nin karşısında arada bir böyle bulutların arasından, tiflerin arasından görülüp tekrar kayboluyor. Böyle zannediliyor. Halbuki değil, yani adanın kendi tarihi var, yerleşik insanları var, kaç nesil orada yaşayanlar var. Sonradan gelip yerleşenler ve o tarihi yeniden yazanlar var. Ama sonuçta yaşayan canlı bir yer, ada ve dinamik bir yer. Bir turistik belde değil. Dolayısıyla adaya gelenlerin aslında adanın kendisine karşı bir kısmının en azından öğrenmeye ve sorgulamaya o kadar gönülsüz oluşları beni çok üzüyordu açıkçası. Ve kızdırıyordu da bir yandan. Dolayısıyla herhalde onun da etkisiyle adaya karşı biraz mesafeliydim. Yani bütün insanların böyle koştura koştura gittiği, barlarında içip sonra sokaklarında kustuğu ve artık benim olmayan bu yer benden biraz uzaklarda dursun falan diyordum. Belki de bu bir çeşit böyle kaya planeti gibi bir şeydi yani. Büyük dedemin sürgünleri, dedemin sürgünü 20 yıllık uzun adadan uzak kalışı. Daha sonra benim kendi sürgünüm, ben buraya gitmeyeceğim, protesto ediyorum ben burayı diyerek kendimce posta koyuşum ve çok kızışım falan. Ama işte bıçak gibi kesildi birden. hakikaten de ada çağırıyor insana. Demek ki öyle oluyormuş. Ve ondan sonra daha çok araştırmaya çalıştım. Geçmişi daha çok öğrenmeye çalıştım. Ve onu yaptıkça adayı daha çok sevdim. Yani yine İstanbulluyum, yine benim vatanım, yurdum burası. Ama orası da eğer böyle bir şey derim, uygun düşerse ata yurdu. Ve her şeyin ötesinde ata yurdu falan olmaya geçtim. Bozca'da çok özel ve güzel bir yer. Kendimi ondan mahrum bırakmak istemediğim gibi bir şekilde adaya dair bütün hususiyetlerin de bilinmesini istedim daha çok insan tarafından. Çünkü bu şimdi çok yaygın olan popüler ada imgesinin dışında bir de işte benim o yazılarda anlattığım ada var. Benim bildiğim ada var, benim bildiğim Bozcaada var filan. Onun da çekici ve hoş bir tarafı var. İnsanlar bunu neden bilmesinler, o sofraları neden bilmesinler, işte beyaz tıvalı evlerde oturan, Rumca konuşan yaşlı kadınları neden bilmesinler filan diye düşünürdüm hep. Bir şekilde onun somutlaşması gibi bir şey oldu işte. Bütün bu şarkıların, yelek akilerin filan bir bellekten çıkışı. Ne bileyim, başka bir dünyanın kapılarını açtı, bana da açtı. Herkese de açacağını düşündüm. Onun için aslında Bozcaada'da halen keşfedecek çok şey var. Büyük bir kısmı yine de bahsettir adanın. Ada tarihine dair pek çok şey. Evet, ayrıca hayatlar çok derin. Bir adalı arkadaşımla geçenlerde konuşurken ne yapıyorsunuz, nasılsınız, nasıl geçiyor vakit diye sorduğumda biz de kendi adamızdayız, işte bahçeden çıkmıyoruz, salgın koşulları gibi cümleler kullanmıştı. Yani adada kendi adalarını yaratan onlarca, yüzlerce de insan var. Kimisine sorduğunuz zaman da bambaşka adalar yaşıyorlar aynı adanın içinde. O da çok ilginçtir. Bu diğer adalar için de geçerlidir bu arada. Evet. Ve her insan da bir ada esasında başlı başına, hayalleriyle, ümitleriyle, kızgınlıklarıyla filan. Herkes bir ada gibi, yer değiştiren adalar gibi kendi başına ve yalnız olarak yaşıyor dünyanın akışı içinde. Dolayısıyla aslında bu bakımdan adada yaşamanın böyle bir hissiyat daha da derinleştiren bir tarafı var herhalde. Ben hiç yaşamadım adada dediğim gibi. Hep yazdan yazadır benim gelişlerim. Dolayısıyla aslında biraz tatilci gibi görüyordum Bozcaada'yı. İşte bu sene o ilişki biraz değişmeye başladı benim adıma ve buna da çok sevindim. Çünkü keşfedecek ve görecek çok fazla şey var adada. Halen var. Ve adalılar için de var. Yani en önce herhalde adalıların adayı daha çok tanımaya çalışması gerekiyor. Bu böyle didaktik bir öneri asla değil. Ama o toprakta yaşayan ya da uzakta olsa dahi orayı seven ve merak eden ve özleyen ve esirgeyen herkesin bir şekilde içinde hissettiği bir şey olsa gerek herhalde. Adalıların adaya sahip çıkması kadar güzel bir şey yok. Adada yaşayanların, adalılardan kastım da o. Evet. Yoksa aman yeni adalılar, eski adalılar filan gibi kötü bir tartışma ki benim zaten baştan beri hiç hoşlanmadığım bir şeydi. Onu çağrıştıracak bir söz söyleyince olmak istemem. Evet, bu çok küçük bir zümre tarafından cılız bir tartışma konusuydu. Çok da önem taşımıyor açıkçası. Bence yani hani o adalılıkla alakalı durumda. Evet, ama bir dönem bu anlaşılan bir gündem olmuş adada. Yani bununla ilgili pek çok tartışma olduğunu ben duymuştum. Tanık da oldum. Yani bir bakkaldaki bir tartışmanın hakikaten saniyeler içinde siz sonradan gelenler, siz bayramcılar, hayır siz işte eski adalılar diye bir ağız dalaşına döndüğünü görüp çok şaşırmıştım. O zaman haberim bile yoktu benim böyle bir ayrımdan. Ama besbelli gergin ve şey bir mesele. Bir dönem için gündem olmuş. Şimdi o kadar gündem değil besbelli. Olmaması daha iyi. Eminim yine hızlı alevlenebilecek bir tartışmadır bu. Evet, ama evet. Çok önemi yok anlamında bunu söyledim. Biraz coğrafyanın paylaşılamamasıyla da ilgili bir durum bu. Herkes ne kadar çok benimsediğini anlatmaya gayret ediyor. İfade kabiliyeti kadar da kavganın şiddeti oluyor gibi bir tanım olabilir. Evet, muhtemelen. Yani evet öyle, muhtemelenden de fazla. Öyle. Evet, adada çok renk var gerçekten. İşte senin de demin vurguladığın gibi bayramiçliler o Rumların yerlerini alıyorlar ve bugün hayatımızda bu bölgeden gelen insanlar var. Diğer adalardan bir farkını da burada vurgulamak isterim. Daha önce de vurgulamıştık ama yeri geldiği için tekrar vurgulamayı çok isterim. Gökçeada'ya mesela Karadeniz'den geliyorlar, Yozgat'tan geliyorlar. Başka yerlerden geliyorlar. Anadolu'nun içlerinden hiç deniz kültürüyle alakası olmayan insanları getirip yerleştiriyorlar. Oysa Bozcaada'da daha farklı bir durum var. Bozcaada yine Çanakkale'nin insanları daha çok adaya geliyor bu son dönemde. Yani Ezine'den, Ayvacık'tan, Geyikli'den, Bayramiç'ten, Biga'dan, Çan'dan daha çok insanlar Bozcaada'ya gelip yerleşiyorlar. Bu da tabii insan ilişkilerinin daha sıcak kalmalarını daha fazla sağlıyor olabilir. Sandığından daha fazla Rum olabilir Bozcaada'da. Çok az sayıdalar ama 1-2'nin çok üzerindeler. Yani 15-20 kişi olduğunu söylemeliyim bu arada. Öyle bir bilgiyi de vermek isterim. Evet, ben de iki elin parmaklarını geçmezler diye duydum ve yaşlı bir nüfus olduklarını duydum. Hatta Ocak ayında yapılan denizden hat çıkarma törenleri için İmroz'dan gençler geliyorlar. Çünkü adada buna katılabilecek, iştirak edecek genç kalmadı denmişti bana. Doğru, haklısın. Bir genç nüfus var ama o haç törenlerine pek rağbet etmiyorlar. Doğru. Bu göreceli de bir konu bir yandan da. Çok sevgili dostumuz Sevan Nişanyan Samos Adası'nda yaşıyor. Samos Adası'nda bir köyde oturuyorlar, Pagondas Köyü'nde. Biz de ona ziyaret ettiğimizde o köyde bize şey demişti, gururla anlatmıştı bunu. Bu köyde 3 tane kilise var ama 3 kiliseye 2 kişi gidiyor demişti. Papazlar bile gitmiyor gibi şeyler anlatmıştı. Evet. Samos'ta böyle bir şeyin anlamıyla Bozcaada'daki kilisenin boş kalmasının anlamı çok farklı. Gayet tabii. Çünkü azınlık mensubu olmak demek aslında mesela inançsız olsanız bile cemaatin bir takım törenlerine katılıyor olmak demekle hiç anlamlı. Samos'ta öyle bir durum yok zannediyorum. Doğru zannediyorsun. Evet, programın da sonuna geldik Ali. Yine sizin aileniz üzerinden çok geniş bir Bozcaada okuması gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Umarım dinleyicilerimiz de böyle düşünüyorlardır. Bizim hissettiğimiz gibi hissediyorlardır. Son olarak Fethi amca, yani senin deden, Türkiye'nin önemli gravür sanatçılarından Fethi Kayaalp, başka bir deyişle, böyle yediklerinden, içtiklerinden, özel bir şeyden bahseder miydi? Evet, ederdi. Çok ederdi. Hatta bizim adadaki sofraların, o benim şimdi çok özlediğim sofraların konusu da zaten yemekti. Yani yerken bir yandan da başka başka şeyleri yemenin hayalini kurar ve onu dile getirirler. Sürekli olarak yemek konuşulurdu. Zaten sabahtan itibaren adadaki evde yaşayanların en büyük derdi de her öğüne yemek yetiştirmekti. Ve yaratıcılık içeren menüler sunmak. Çünkü bir yandan da kalabalık bir çocuk popülasyonu vardı ve onlara beğendirecek yemek bulmak zordu. Dolayısıyla sürekli bunu pişirelim, şunu pişirelim, hadi adaya gidelim, aman şunu alalım, yanına bunu da alalım, işte balık da bitmeden gidip sen al, aman işte salatayı iyi yapın, turpu şöyle doğrayın filan diye mutfak bu kokularla, seslerle ve böyle konuşmalarla doluydu. En sonunda da dünya kadar yemek çıkardı. Ama dedemin anlattığı, onun gençliğinde hatırladığı yiyecekler şüphesiz daha özel şeyler. Biz onların bir kısmını tanıdık, bir kısmını tanımadık mesela. Şeyi çok anlattığında arkadaşlarıyla birlikte ahtapot yakalıyorlar. Ellerini atıyorlar suya. Ahtapot zaten çok arsızca bir hayvan. Hemen gelip sarılıveriyor. Hemen o kolu çıkartıyorlar. Bağdaki çubukların tatlarını kırıyorlar. Yakıp tüksürüyorlar ahtapotu ve orada yiyorlar. Bu çok yaptıkları bir şey. Onun dışında güneşte kurutulmuş ahtapot bacağını çok yerlermiş. Dedem onu hatta çocukluğumun tadı diye anlatırdı. Şimdi bile diğer adalarda benim bildiğim kadarıyla çok şey bir manzaradır. Yani böyle alınmış, güneşe doğru iyice gerilip ipleri atılmış ahtapot manzarası adalı hayatının vazgeçilmez parçalarından bir tanesi. Poça'da, Moça'da, Ayvalık'ta filan da zannediyorum hala o gelenek devam ediyor. Onun bir parçası ama iyice kuruyacak güneşte. Onun o bacağın bir parçasını çocuk ağzına atıyor adalı çocuk ve bütün gün boyunca çiğniyor. Çiğnedikçe derdi dedem tadı çıkar. Çiğnedikçe deniz tadı çıkar diye. Bu mesela ben her hafta gitmeye çalışıyorum ziyaretinde. Her hafta bir şekilde konuyu bu ahtapot bacağını, kurutulmuş ahtapot bacağını getirdiğini biliyorum. Hatta biz ona burada işte balıkçılara falan sorduk. Ya bunu bulabilir miyiz? Bizim dedemiz var 98 yaşında. Bunun sürekli hikayesini anlatıyor. Bulalım götürelim de seneler sonra ahtapot bacağını önüne koyalım diye bulamadık bir türlü. Onun dışında evde de ahtapot pişiyor. Anne baba filan da çünkü seviyorlar, yapıyorlar. Ama en çok bu şekillerde bağ çubuğunda tüketilerek ya da güneşte kurutulmuş bacağı inerek şey yapılıyor, tüketiliyor. Ben hiç ikisinde yemedim bunların. Ben bugün turistik bir lokantaya gittiğimizde ahtapot nasıl geliyorsa önümüze o şekilde yedim. Onun dışında kestane, deniz kirpisi daha doğrusu müthiş tüketildiğinden bahsederdi dedem. İki çeşittir onlar derdi. Türk kirpisi, Rum kirpisi. Biri siyah, biri şarap rengi. İşte İşte onu açarsın, ondan sonra böyle bakarsın içinde sarı sarı yumurtalar, kepekli ekmeği daldırırsın, of tadına doyulmaz diye anlattığı bir şeydi. Balıklara falan hiç girmiyorum, dünya kadar balık. Enteresandır mesela, kalkan yok. Halbuki dedemin gün kazanmasını sağlayan rövüş serisi kalkan balıkları aslında. Ama adada hiç kalkan çıkmazmış, hiç adada kalkan yememiş. Kalkanı 1938'de İstanbul'a geldiğinde görmüş ve çok sevmiş. Babaannemle evleniyorlar daha sonra. Babaannemler İstanbul'da uzun zamandır yerleşik olan Doğu Karadenizli bir aile. Ve onların bir şeyi var. Dağlar başında bir içkili lokantası var. Bir gazinosu var. Bir açık hava gazinosu. Orada dedemin kayınbiraderi, ben de tanıdım, Osman Dayı gazinoyu işletirdi. Her pazartesi kalkan balığı yaparmış. Sofra kurar ve işte kalkan balığı usulü plan yerlermiş rakıyla birlikte. O dönemde mesela çok kalkan yemişler. Onu hep anlatırdı. Öyle öyle tanımış ve sevmiş. Ve daha sonra da o enteresan görünüşlü balığın dokusu da onu muhakkak çok lezzetli olacak ki. Gravürlerin birinci konusu olmuş. Ama adadayken kalkan yok mesela hayatında. Bu bana çok enteresan gelmiştir her zaman. Yani seçimini bu kadar geç tanıdığı bir balıktan yana yapması. Bir de tabii adadayken pitaligya var. O midyeler var. Onları çok seviyorlar. Hemen denizden çıkartıp çiğ çiğ yutuyorlar ve o da çok sevdikleri bir şey. Evet, pitalidis diyorlar. Latince ismi de patella, Japon şemsiyesi diyebilir çocuklar. İşte o çok sevdikleri bir şey. Ben mesela ondan galiba hiç yemedim, hala merak ederim. O da benim ayıbım olsun. Odaya geldiğinde tadına bakayım bundan sonra. Mutlaka beraber yapalım. Hatta tam onu söyleyecektim. Fethi amcaya ahtapot asan, ahtapotu kurutan arkadaşlarımız var adada. Bunu yapan insanlar var. Bu arada o ahtapot kurutmayı Yunanistan'da o kadar geliştirmişler ki çok nefis, böyle sinek ve kedi bulaşmasın diye tellerle kapalı dolaplara koyup yapıyorlar. Ve yol kenarlarında o dolaplardan bir sürü olan bölgeler olabiliyor. Müthiş de çok da güzel görüntüdür gerçekten. Ama Fethi amcaya mutlaka bu tadı tekrar tattıralım. Bozcaada'da geldiği zaman bu ahtapotu bana da lütfen hatırlat. Yapan bir arkadaşım var. Ondan isteyelim. Olur, yapalım ve o da yesin. Bu arada zamanımız bitiyor, farkındayım. Ama son bir şey daha söyleyeyim. Geçen pazartesi zargana gördüm balıkçıda ve aldım. Onun çok güzel bir rengi var. Gümüş rengi gibi ama yeşile doğru gidiyor iç kısımları. O çok lezzetli bir balık oldu ve onun fotoğraflarını dedeme yolladım. Ve tabii ki aklı gitti. Çünkü çok çok seviyor zarganayı. Dolayısıyla aslında İstanbul'da da sanki adaya dair bir şeyleri yaşatıyormuşum gibi hissettiren bir takım yiyecekler var halen. Bunlar da aslında o uzaktaki memleketle insanın bir bağ kurmasını sağlıyor. Yani bütün o ada sofralarını hatırlarken bir yandan da işte bu balıkları yiyerek bir takım eski hatıraları yad etmek mümkün oluyor. Sanki böyle görünmez bir yol açılıyor buradan adaya gidip. Ediyorum. O da çok kıymetli bir şey aslında. Çünkü yemeğin bellekle ve hatırayla çok ilgisi var. Hele ki böyle rakılı, şaraplı, balıklı, salatalı, şarkılı, kahkahalı ada sofralarında büyüdüyseniz onu 37 yaşına geldiğinizde biraz buruk hatırlayabiliyorsunuz. Çünkü bir takım kişiler sofradan kalkıp gitmiş oluyor o sırada. Sofraların benzerlerini tekrar kurmak insana o geçmişe dair bir şey hatırlatıyor. Bir geleceğe dair de bir umut veriyor. O bakımdan sofraları etrafında buluşulması çok anlam taşıyan en kıymetli yerler olarak görüyorum. Ve herhalde herkes de aslında bunu hissediyordur benzer bir şekilde. Evet, bu Akdeniz kültürüyle ilgili bir şey galiba. Yani Akdeniz dışında Kuzey Avrupalı için aynı şey geçerli olmayabilir. Ama bizim gibi Ege'nin kıyısında bir adada büyümüş, burada yaşamış insanlar için çok gerçekten çok manalı. İstanbul'da sizin bunu yaşatıyor olmanız biraz da arada bunu bağlayan deniz sebebiyle oluyor. Deniz kültürü bu mesafeleri sıfıra indirebiliyor gerçekten. Programın hakikaten sonuna geldik. Süreyi aşmış bulunuyoruz. İki haftadır çok keyifli sohbetler yaptığımıza inanıyorum. En azından ben çok büyük zevk aldığımı söylemeliyim. Sizin ailenizin hikayesi üzerinden, daha çok Fethi Kayaalp üzerinden, yani senin dedenin üzerinden bir Bozcaada tablosu da izleyicilerimize yapabildiğimize inanıyorum. Umarım yapmışızdır. Tüm katkıların ve bütün samimiyetinle bize bu hikayeleri paylaştığın için çok çok teşekkür ederim. Yazdıklarını büyük bir keyifle okuyoruz. Manifold Press'te izleyicilerimiz yazdıklarını takip edebilirler. Hemen aklıma gelen iki yazını söylemem gerekirse hep o şarkı ve Adalı Kimliği başlıklı yazılarını izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Çok yakın zamanda haberini aldık ki Mendirek Dergisi'nde de yazılarına devam ediyor olacaksın. İzleyicilerimiz Bozcaada'nın yayını olan Mendirek Dergisi'nden de bu yazıları takip edebilirler. Kim bilir belki biz de yakın zamanda yeniden bazı konular biriktikçe bu sohbetleri gerçekleştirmeye devam edebiliriz. Çok çok teşekkürler Ali Kayaalp. Ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten benim için yeni olan bir şeyle karşı karşıyayım ada söz konusu olduğumda. Yani geçerse bir sene önceki gibi bakmıyorum mesela ama belki 10 aydır başka bir şekilde görüyorum adayı. Başka bir şekilde sevmeye başladım ve o süreçte Adalılardan da bu yeniden keşifle ilgili çok cesaretlendirici şeyler duydum ki en başta kendi ailem olmak üzere ve farkına vardım ki bunları konuşmak aslında hepimiz için iyi oluyor. Hep birlikte bir şeyleri paylaşarak büyütüyoruz ve bunların başında da aslında adaya duyduğumuz sevgi geliyor. Bozcaada gibi çok özel bir diyara duyduğumuz o sevgi geliyor. O yüzden bütün bunları konuşmak, anlatmak, benim de böyle durmadan konuşmama bir alan açmak bakımından çok iyi oldu bu program. Onun için ben çok teşekkür etmek isterim. Hem keyifli oldu hem de bir yandan ne zamandır bunları yazıp duruyordum ve hep istiyordum ki hep birlikte paylaşalım bütün bu hikayeleri. Bu geçmişe dair bir parça hepimizin cebinde kalsın iş bittiğinde. O yüzden çok çok çok iyi oldu ve tabii çok müteşekkirim gerçekten. Ağzınıza sağlık. Bu hafta program konuğumuz Bozcaadalı ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Tarihi öğretim üyelerinden Ali Kayaalp idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.